Ty też już teraz przyjdź do Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 25 maja, jest 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli serwis trójki, Krzysztof Zyblewski. Od 1 lipca szczepienie przeciwko COVID-19 drugą dawką w dowolnym punkcie. Powstanie też loteria z nagrodami. Pan Tadeusz na egzaminie ósmoklasisty, uczniowie pisali język polski. Krakowianie uczcili 73. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi, bezpośredni kontakt z seniorami 70+ i namawianie ich na szczepienia oraz nagrody dla samorządów, które będą liderami w szczepieniach. Tak rząd zamierza zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. Na konferencji szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka była nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Powiedz, Joasiu, jakie zachęty przygotował rząd? Zachęt, głównie pieniężnych, jest bardzo dużo. Rząd stawia na Narodową Loterię Szczepień. Co 2000 osoba przystępująca do loterii wygra 500 zł, a każdy uczestnik ma 4 szanse na wygraną. Nagród będzie więcej, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będzie to dwie nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy i w finale dwa razy po 1 000 000 złotych i również samochód hybrydowy. Przygotowano też zachęty dla samorządów. 500 pierwszych gmin, które osiągną 75% zaszczepienia mieszkańców, otrzyma 100 tysięcy złotych na gminę. 1 000 000 złotych na dowolny cel dostaną gminy na terenie każdego z 49 byłych województw, które osiągną najwyższy wskaźnik zaszczepienia. Gminy, które będą liderem w całym kraju, zyskają 2 miliony złotych. I jeszcze, co najważniejsze, od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie w całej Polsce. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. Więcej o zachętach do szczepień będzie także za kwadrans w audycji. Za nimi pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy kończące szkołę podstawową. Przed południem pisali test z języka polskiego. Poszedł w miarę dobrze. Pan Tadeusz był i to mnie najbardziej ucieszyło. Dosyć łatwo było z rozprawką. Też nie było jakoś trudno. Było okej. Ten egzamin, jakby czas, pokrył się z powrotem do szkoły, więc to też dodatkowym było czynnikiem takim stresującym pewnie dla uczniów. Natomiast my wszyscy staramy się bardzo rzetelnie przygotować i przeprowadzić egzamin zgodnie z procedurami i to zawsze związane jest ze stresem, mimo że mamy ściągawkę, mimo że jesteśmy przygotowani, przeszkoleni, to zawsze jest taki lęk, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mówi Małgorzata Siergiej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Jutro ósmoklasiści będą zdawali matematykę, a w czwartek język obcy. Rozmowy w sprawie kopalni w Turowie są na finiszu, powiedział w Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller. Po zakończeniu negocjacji Czesi mają wycofać skargę przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W belgijskiej stolicy trwa szczyt unijny. Przy okazji premierzy Polski i Czech negocjują porozumienie w sprawie kopalni i elektrowni w Turowie, niedaleko granicy polsko-czeskiej. Z Brukseli Karol Surówka. Czesi wnieśli skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, argumentując, że Turów ma negatywny wpływ na środowisko po ich stronie granicy. W odpowiedzi TSUE nakazało wstrzymanie wydobycia w kopalni. W nocy Mateusz Morawiecki poinformował, że udało się wynegocjować porozumienie z Czechami. Polska przekaże środki na inwestycje w środowisko, a Czesi wycofają skargę. Dziś rano część agencji cytowała jednak wypowiedź premiera Czech Andreja Babisza, który miał powiedzieć, że do porozumienia jeszcze nie doszło. Skarga nie została więc wycofana. Według Piotra Millera doszło tu do medialnego nieporozumienia. Te negocjacje w tej chwili właśnie się kończą. Dzisiaj mówił też o tym premier Andrzej Babisz, o tym, że właśnie czeka na sfinalizowanie tej umowy i że sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska ma zainwestować 45 milionów euro w wieloletnie projekty w okolicy Turowa. Powołana zostanie też komisja, która będzie badała wpływ kopalni na środowisko. Z Brukseli, Karol Srówka, Polskie Radio. Krakowianie uczcili 73. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystości zorganizowano przy popiersiu rotmistrza w Galerii Wielkich Polaków XX wieku w parku imienia Jordana. Przed pomnikiem złożono kwiaty, a wieczorem o 21.30 w godzinę śmierci bohatera zapłonął tam znicze. Witold Pilecki zginął od strzału w tył głowy, skazany po wojnie na śmierć przez komunistów. Szczątki bohatera nie zostały dotąd odnalezione, przypomniała podczas uroczystości Roxana Szczypta-Szczęch z krakowskiego IPN-u.

Baby. To zespół Inhaler w Trójce. 18 minut po godzinie 15 w kalendarzu 25 maja. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których jak zwykle zaczynamy. 1000 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach potwierdzono. Wykonano prawie 18 milionów 100 tysięcy szczepień, z czego ponad 5 milionów 600 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione, choć być może niedługo zaprzestaniemy używania tego sformułowania całkowicie zaszczepione, bo tu coraz częściej słychać głosy mówiące o konieczności przyjęcia trzeciej dawki. Niektórzy mówią nawet o czwartej i piątej, ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Dziś zapraszamy do Trójki do 18 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich, czy znają Państwo swoich sąsiadów? Każdy żyje swoim życiem. Nie wtrącamy się do spraw rodzinnych, ale z rzeczywistością patrzymy na każdego. Dziś Europejski Dzień Sąsiada. O tym po 16.30, ale już teraz zapytam Państwa o to, czy po pierwsze w ogóle znają Państwo swoich sąsiadów. Wszystkich, czy tylko tych najbliższych, czy tylko może niektórych wybranych i czy to jest tylko takie dzień dobry, czy może czasem coś więcej. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie. Czy znają Państwo swoich sąsiadów dziś? Europejski Dzień Sąsiada. Przed 17 pandemia a rozwody. Różne problemy, które dotyczyły być może małżeństw przed okresem pandemii, w tym okresie pandemii się uwypukliły. No nie wiem, czego się Państwo spodziewają, ale dane, jakie właśnie opublikowano, są dość zaskakujące. Czy pozytywnie, czy negatywnie, o tym przed 17. Po 17 pierwszy poważny egzamin w życiu. Skończyłam pół godziny wcześniej, ale czuję, że mi poszło świetnie i jestem bardzo zadowolona. No i trzymamy kciuki, żeby wszyscy byli tak samo zadowoleni. Ósmoklasiści, bo o nich mowa, zmierzyli się dziś z językiem polskim. Z czym konkretnie? O tym po 17. A zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. This is not really happening. What's going on? the other side of my encyclopedia. There must have been a nice variety. She's putting on a string being love. This is not really, this is not really happening. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 15:00. Proszę Państwa, około 70% Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. To dużo, ale rząd chce, żeby było więcej. Kilkadziesiąt minut temu zakończyła się konferencja pełnomocnika rządu do spraw szczepień Michała Dworczyka. Sylwia Białek przysłuchiwała się temu, co mówił minister Dworczyk. Sylwio, jak rząd zamierza nakłonić coraz większe ilości Polaków do tego, by jednak się zaszczepić? Minister Michał Dworczyk powiedział, że gminy zostaną zobowiązane do tego, by telefonicznie kontaktować się z seniorami powyżej 70 roku życia z propozycją szczepienia w domu. Każdy samorząd, w zależności od wielkości, każda gmina otrzyma na działania organizacyjne i promocyjne w ramach ryczałtu od 10 do 40 tysięcy złotych. Rząd wprowadza też pewnego rodzaju rywalizację między gminami. 500 gmin, które osiągną jako pierwsze wskaźnik zaszczepienia mieszkańców na poziomie co najmniej 75%, otrzyma 100 tysięcy złotych na dowolny cel, mówił minister Michał Dworczyk, ale to nie wszystko. w każdej gminie, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia, ujęciu byłego podziału terytorialnego na 49 województw, więc to będzie 49 takich obszarów i każda gmina, która będzie miała najwyższy odsetek w danym obszarze, otrzyma 1 000 000 zł, również na dowolny cel i oczywiście dodatkowo też ta gmina, która będzie miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski, otrzyma jeszcze dodatkowo 2 000 000 zł. Od 1 lipca uruchomiona zostanie Loteria Narodowego Programu Szczepień. Zrealizuje ją totalizator sportowy, mówił minister. Nagrody będą atrakcyjne. Mniej więcej co 2000 osoba, która będzie się szczepiła, będzie wygrywała 500 zł. To można powiedzieć taka nagroda gwarantowana, ale każdy uczestnik tej loterii będzie miał 4 szanse na wygraną. Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy zł. Do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc 2 nagrody po 100 tysięcy zł plus samochód hybrydowy i w finale ale 2 razy po 1 000 000 zł i również samochód hybrydowy. Tu minister mówił o tych, którzy będą się dopiero szczepić, czyli co, ci co już zaszczepieni to mają pecha? Nie, co ważne, w Loterii Narodowego Programu Szczepień będą mogły uczestniczyć także osoby już zaszczepione. To dla nich dobra informacja. Dodatkowo od 1 lipca drugą dawką będziemy się mogli szczepić w dowolnym punkcie. To duże ułatwienie dla osób, które wyjeżdżają na wakacje. Minister Dworczyk zaznaczył, że Polaków do szczepień zachęcać trzeba, co pokazuje m.in. statystyka dotycząca szczepień przeciwko grypie. WHO zaleca, by populacja osób powyżej 65 roku życia była zaszczepiona w 75%. A jak to wygląda w poszczególnych krajach? W Europie wygląda to tak, że w Holandii to jest 75% osób w tej populacji zaszczepionych. W Wielkiej Brytanii 68% osób. W Danii 43%. W Polsce niecałe 10%, czy około 10%. To pokazuje, jak mamy dużo jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o promocję szczepień tych na grypę, ale to też się przekłada na podejście do szczepień przeciw COVID-19 bez wątpienia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od dziś przywileje w punktach szczepień przysługują także osobom z niepełnosprawnością umiarkowaną i ich opiekunom. Narodowy program szczepień to jedyna szansa do powrotu do normalności. Te działania, które są skutecznie podejmowane, pokazują, jak sytuacja się zmienia, jak możemy obostrzenia zdejmować, abyśmy przede wszystkim mogli wracać do normalności. Na działania zachęcające Polaków do szczepień rząd wydał łącznie 140 milionów złotych. No, trzeba przyznać, że smakowicie ta marchewka wygląda. Sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek. Dziękuję bardzo. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Nie ma! Padam i zespół Koma. Za 18,5 minuty, godzina 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Wciąż nie wiadomo nic pewnego o losie Ramana Pratasiewicza, opozycyjnego białoruskiego blogera, który w niedzielę znajdował się na pokładzie samolotu pasażerskiego lecącego z Aten do Wilna. Samolot, przypomnijmy, został uprowadzony do stolicy Białorusi, Mińska, gdzie Pratasiewicza zatrzymano. Sprawa, zdaniem ekspertów, była operacją służb specjalnych, ale jak to w takich sytuacjach bywa, na razie najwięcej jest znaków zapytania. O szczegółach Michał Strzałkowski. Media obiegła wczoraj informacja, że Raman Pratasiewicz trafił z aresztu do szpitala i jest rzekomo w stanie ciężkim. Miało chodzić o kłopoty kardiologiczne. Te informacji nie udało się jednak potwierdzić. Natomiast do mediów białoruskie służby przesłały film, na którym wyraźnie przestraszony i blady 26-latek informuje, że został zatrzymany. Przebywam w więzieniu w Mińsku. Mogę zapewnić, że nie mam żadnych problemów z sercem czy innymi organami. Funkcjonariusze służb zachowują się wobec mnie dobrze i przestrzegają przepisów. Współpracuję ze śledczymi, a wszystko to w związku z moim zaangażowaniem w organizację ubiegłorocznych zamieszek w Mińsku. Białoruscy niezależni dziennikarze szybko jednak zauważyli, że Raman Pratasiewicz wygląda, jakby został pobity. Na czole widać źle zamaskowane siniaki, a na innych częściach twarzy dużo pudru. Wiele wskazuje na to, że Pratasiewicz był obserwowany już od dłuższego czasu. W niedzielę on i jego posiadająca rosyjskie obywatelstwo partnerka Safija Sapiega nie byli jedynymi osobami, które zostały w Mińsku. Do samolotu nie wróciły bowiem jeszcze trzy osoby. Jedną z nich jest pochodzący z Grecji programista komputerowy, który w Wilnie miał się przesiąść na samolot właśnie do Mińska. Tłumaczył, że leciał zobaczyć się ze swoją mieszkającą na Białorusi narzeczoną, a na dowód pokazał dziennikarzom wykupiony wcześniej przesiadkowy bilet lotniczy. Wątpliwości budzi natomiast para Białorusinów, która nie bardzo umiała wytłumaczyć, czemu leciała do Wilna, choć ich celem okazał się Mińsk. Dlatego komentatorzy podejrzewają, że mogli to być udający turystów i zabezpieczający na pokładzie samolotu operację uprowadzenia do Mińska pasażerskiej maszyny agenci służb specjalnych. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z agentami, czy białoruskimi, czy rosyjskimi, czy może rosyjskimi, białoruskimi, którzy wykonali zadanie, rozpoznali w Grecji, w Atenach Ramana Pratasiewicza, sprawdzili dokładnie, czy na pewno wsiada, zabezpieczyli pokład. Mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Raman Pratasiewicz zbiegł z Białorusi w 2019 roku do Polski. Rok później złożył wniosek o przyznanie mu statusu uchodźcy. Ostatecznie jednak otrzymał go dopiero na Litwie. Jak wielu dysydentów z Białorusi, był objęty ochroną wywiadowczą, najpierw polską, a potem litewską. Nie wiadomo jednak, czy litewskie służby popełniły jakiś błąd. W Polsce przebywa drugi z twórców ujawniającego brutalność białoruskiego reżimu serwisu internetowego Nechta, Ściapan Puciła. On otrzymał azyl w Polsce i w związku z tym jest chroniony przez polskie służby. Jak sam przyznał, dostaje jednak od pewnego czasu groźby śmierci. A na Białorusi, tak jak Raman Pratasiewicz, jest oskarżony o terroryzm. Oczywiście na Białorusi za to grozi kara śmierci i muszę powiedzieć, że te ostatnie wydarzenia, czyli blokowanie największego portalu Tutbaj, z śmierć w więzieniu jednego z więźniów politycznych, teraz to wydarzenie z samolotem, mogą świadczyć tylko o tym, że reżim nie ma żadnych granic. Ściapan Puciła przekonuje, że choć groźby od tzw. nieznanych sprawców otrzymuje wielu przebywających na emigracji działaczy białoruskiej opozycji, to jednak większość z nich chce kontynuować swoją walkę z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Białoruscy dysydenci czy niezależni dziennikarze nie zawsze są za granicą bezpiecznie. Niemal 5 lat temu w Kijowie zginął twórca portalu Białoruski Partyzant Paweł Szaramyt. W jego samochodzie wybuchła wtedy bomba. My wrócimy do tematu Białorusi. Za kilka chwil naszym gościem będzie dziennikarz pracujący na Białorusi, Andrzej Pisalnik. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł na wygnaniu, syren śmiech. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak z opłatki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. jeśli o to chodziło. To nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie. Smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Był ostatni. Muchy. 11 minut jeszcze i będzie godzina 16. Tu Trójka. Naszym gościem jest Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu znadniemna.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, no pan jest jednym z tych dziennikarzy, którego Łukaszenka się boi. Dlaczego? No, to, że on mnie się boi, to bardzo mi pochlebia, ale wydaje mi się, że to ja jakoś podboję. Z tego też powodu wyjechałem z Białorusi. Białoruscy dziennikarze niezależni, jak mówiliśmy, nie zawsze są bezpieczni za granicą. Pan w tej chwili jest gdzie? W tej chwili znajduję się w Warszawie, no w Polsce, na terenie Polski. I czy pan się obawia, że te białoruskie służby wierne Łukaszence mogą panu nawet tutaj zagrażać w jakiś sposób? No po incydencie znanym z samolotem, na pokładzie którego leciał kolega Protasiewicz, no to już chyba żaden dziennikarz białoruski nie może czuć się bezpieczny. W każdym miejscu globu, bo wszystko wskazuje na to, że Łukaszenko posuwa się do metod stosowanych jeszcze przez złej pamięci NKWD, późniejsze KGB, zresztą KGB, tak spec-służba wciąż nazywa się na Białorusi. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o znaczeniu wszelkich niezależnych mediów, no, zwłaszcza internetowych, w rozwoju tych ruchów opozycyjno-obywatelskich na Białorusi. Jakie znaczenie tam, jaki zasięg w ogóle ma ten kanał Nexta? Trudno ocenić, bo chyba nikt nie robił badań, jaki to ma zasięg, ale najwyższą ocenę wpływowi tego kanału dał sam Łukaszenko, zatrzymując i aresztując redaktora tego kanału, tego telegramu Nexta. Także można powiedzieć, że właściwie jeśli nie każdy, to co drugi aktywny społecznie mieszkaniec Białorusi ma albo kanał Nexta, albo inny kanał opozycyjny u siebie w telefonie i w ten sposób śledzi bieżące informacje dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Mogę to twierdzić z obserwacji własnych, bo oczywiście żadnych wymiernych badań nie robiłem, ani nie znam takich badań. No oczywiście, ale te obserwacje pana są tutaj bardzo cenne. Zresztą, no umówmy się, te kanały społecznościowe wśród środowisk opozycyjnych odgrywają coraz większą rolę, no nie tylko chyba na Białorusi, ale w ogóle na świecie, prawda? Bo jeśli przypomnimy sobie wydarzenia chociażby z Wiosny Arabskiej, czy protesty, które miały miejsce swego czasu w Hongkongu, no to tamte kanały społecznościowe były głównym źródłem komunikowania się wszelkiej opozycji. No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na Białorusi władze przede wszystkim postrzegają te kanały komunikacji jako niebezpieczne dla siebie i potwierdzeniem tego jest, że jeśli ktoś ma w telefonie i to zostaje ustalone przez milicję, przez służby, że jak ktoś ma w telefonie kanał Nexta czy inny opozycyjny, to może być pociągnięty do odpowiedzialności co najmniej administracyjnej tylko za sam fakt czytania tego kanału. I to świadczy o tym, że władze białoruskie nadają temu bardzo, bardzo duże znaczenie. Skoro ścigają ludzi, skoro karają ludzi za sam fakt czytania tych kanałów. A co grozi za to, że się ma taki kanał w swoim telefonie czy komputerze? Można stanąć przed sądem i na podstawie kodeksu uchroczeń administracyjnych otrzymać wysoki mandat na przykład, albo nawet trafić na kilkanaście dni do aresztu. Bo to jest przyrównywane do działalności ekstremistycznej. Czytanie takich kanałów i posiadanie. Za samo posiadanie, prawda? Tak. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, redaktor naczelny znadniemna.pl, portalu znadniemna.pl, również głos znadniemna, to jest tygodnik jest to portal wydawany. Związku Polaków na Białorusi. Tak, to jest Związku Polaków na Białorusi, którego liderzy obecnie znajdują się w areszcie, już od 2 miesięcy przebywają w areszcie pod fałszywymi zarzutami. Tak, mówimy o Angelice Borys i Andrzeju Poczobucie, tak? I jeszcze dwóch osobach co najmniej. Właściwie trzech, bo jeśli chodzi o działaczy polskiej mniejszości, to jeszcze pani Irena Biernacka, Maria Ciszkowska i pani Anna Paniszewa, która nie jest związana ze Związkiem Polaków na Białorusi, miała własną organizację, ale też została pociągnięta do odpowiedzialności za rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym, rehabilitację nazizmu. A jaki jest ich los? Czy my mamy jakieś wiadomości? Bo to dochodziły nas takie wieści, że to w nieludzkich warunkach są przetrzymywani. Tak, bo ostatnio wszyscy Polacy uwięzieni przez Łukaszenkę zostali przeniesieni z aresztu w Mińsku, w których te warunki były względnie lepsze, do aresztu w miejscowości Żodzino, to 50 km na wschód od Mińska. I już w tym więzieniu w Żodzinie warunki są o wiele gorsze. Od pani prezes Angeliki Borys dostaliśmy wiadomość, że ona trafiła do przepełnionej celi, w której nie ma nawet miejsca do spania, czyli nie ma ani pryczy, ani materaca, żeby móc się położyć i wyspać w nocy. Zakładamy, że bo taka jest praktyka w więzieniach białoruskich, że jak komuś brakuje miejsca do spania, to po prostu więźniowie na wymianę śpią na jednej tej samej pliszy po prostu. Jak się ustalają sobie grafik, w takich warunkach jest utrzymywana, jak wynika z naszych informacji, pani prezes Angelika Borys, my to odbieramy jako rodzaj tortur i rodzaj bardzo ostrej presji na nią wywieranej. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Miejmy nadzieję, że wkrótce będą też jakieś lepsze, pocieszające wiadomości odnośnie tych osób. Dziękuję bardzo. Andrzej Pisalnik był naszym gościem. Wysokiej wieży.